sada, ja ti više nisam drag. Ako zatreba ti nešto, uvek bit ću tu. A sada, pošto želiš, nestaću. Odlazimo.